1,00,000 روپے اٹھا کے لے کے یہ کسی کا گرا پڑا تھا آپ لے اس نے یہ 1,00,000 روپے جیب میں کیوں نہیں رکھا, جو اپنی ریڑھی لگا رہا ہے تو کتنے پیسے کمائے گا, وہ تو کبھی اس کی دن کو کبھی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی, ریڑھی والے بیچارے کی کبھی تو روٹی بھی نہیں پوری ہوتی, تو اس کے لیے 1,00,000 روپیہ تو یہ دبے میں تو میرا وہ سال گزر جائے گا, لیکن وہ 1,00,000 روپے اس سے ذرا اٹھا کے وہاں جو امانت خانہ بنا ہوا تھا اجتماع گاہ میں وہاں اس نے لا کے دے دیا کہ جناب یہ 1,00,000 روپے. تو کراچی کا ایک آدمی تھا جس کا وہ گرا تھا, تو آیا وہ گزر اس کی تلاش میں تھا, اس کو اٹھا کے دیا. اس پر نہ کوئی فوج مسلط ہے, نہ اس پر کوئی پہرا مسلط ہے, نہ کوئی احتساب کمیشن اس پر بیٹھا ہوا ہے, اس پر اس کا اپنا احتساب بیٹھا ہوا ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو تجھے پالتا ہے, اور تیرا ایک مالک ہے جو تیرا حساب لیتا ہے, اور تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ براہ راست ایسے بات کرے گا, درمیان میں کوئی ترجمان نہیں, واسطہ کوئی نہیں, مترجم کوئی نہیں, وکیل بھی کوئی نہیں, تو وکیل صاحب میری صفائی پیش کر. وکل انسان الزمنا ہو طائر ہو تیون, ہر آدمی اپنی گردن میں لے کے اپنا عمل کھڑا ہوا ہوگا. وین سب مثقلت مثقلت الى حملها لا يحمل منه الشيء. اب اگر آج کوئی بلائے گا میں نے جناب خدا کے وکالت کر دو, میرا بوجھ اٹھا دو, کوئی نہیں آئے گا, پری نہیں آئے گا. میرے بھائیو, اللہ کا رب ہونا یہ ایک نظریہ ہے جو اس وقت ٹوٹ چکا ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں, مطلب ہے ہی نہیں, لہٰذا ان کے لیے انصاف یہی ہے کہ دوسروں کو کھا جاؤ. اگر شیر بکری کو کھاتا تو اس کو ظلم کوئی نہیں کہتا, اگر شیر بکری کو کھائے کوئی کہتا کتنا بڑا ظلم ہو گیا, اور کوئی کسی کے چارہ نے بھی چرا لے تو کہتے دیکھو ظلم ہو گیا. کیونکہ اقدار انسانوں میں ہے, جانوروں میں نہیں ہے. بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا تو کوئی بھی نہیں کہا تو ظلم ہوا, ٹھیک ہے اس کی غذا لانے رکھے اس نے اٹھانے اٹھانا, تو اپنی حفاظت کرو. سانپ کسی کو کاٹ جائے تو کوئی نہیں کہتا کیسا ظالم سانپ تھا, اس کی تو فطرت اس نے کاٹنا ہے, لیکن انسان انسان کو کاٹے تو کہتے دیکھو کیسا ظالم آدمی, انسان انسان کو اپنی زبان سے کاٹے تو دیکھو یہ تو سانپ بن گیا, وہ کہتے تو سانپ بن گیا. انسان انسان تو ظلم پر اترا تو اس کو کہتے دیکھو یہ تو بھیڑیا بن گیا, تو بھیڑیا بن گیا. اس لیے کہ انسانوں میں اقدار ہیں, جانوروں میں کوئی اقدار نہیں, یعنی انسانوں کے ذاتے ہیں, جانوروں میں کوئی ذاتہ نہیں. اور جو کافر ہیں ان کا ذاتہ ہے ہی کوئی, اس لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, جانوروں کی طرح ہیں. پھر اس سے بھی اگلا لفظ ہے بل ہم ابل, نہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. سو جانور تو پھر بھی کسی مقصد کے تحت ہے نا, گائے بھینس دودھ دیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, اپنے مقصد پہ چلتی, لیکن جو اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا ہے وہ جانور ہو گیا ہے. تو کہا بل ہم ابل, وہ جانور ہو گئے, لہذا وہ تو اس سب سے نکل گئے. اب بات آگے مسلمانوں کی, ہمارے پاس نظریہ ہے پر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی ہے, پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے خواہشات کے پیچھے. افرا عیتا من اتقضا الہہ ہواہ وعظ اللہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اس آیت کا مظہر پوری انسانی بن چکی ہے. تو دیکھو جس نے خواہش کو خدا بنا لیا, خواہش کا غلام بن گیا, اور اس کی آنکھوں پہ برباد, کانوں میں اور کانوں پہ مہر لگ گئی, دل پہ مہر لگ گئی, آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا اور ہدایت سے یہ محروم ہو گیا. یہ ساری دنیا کا کفر اور اس پر چلنے والا معاشرہ یہ ہے. باقی رہے ہم, تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, یہ کچھ اچھائی کر لیتے ہیں, کچھ برائی کر لیتے ہیں, کچھ اپنی چلا لیتے ہیں, کچھ میری چلا لیتے ہیں. تو اگر یہ پانی صاف شفاف ہے, اس میں ایک قطرے کا ہزارواں حصہ بھی پیشاب گر جائے تو پینے کے قابل نہیں رہے گا. اس میں پیشاب کے قطرے کا ہزارواں حصہ کوئی وزن نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی یہ ناپاک ہو گیا, پینے کے قابل نہیں رہا, اس میں نجاست شامل ہو گئی.

جیسے جانوروں میں مذکر مونث ہے کہ مرد، انسانوں میں مذکر مونث ہیں مرد. رجال، النساء المؤمنات، کوئی نہیں، ورک شاپیں بند ہیں. بھائی ہم اپنی مسجدوں میں ایسی فضا قائم فرمائیں کہ ہماری ورک شاپیں آباد ہو جائیں. جو آئے آنکھ خراب ہے یہاں بیٹھا آنکھوں سے آنسو آئے تو صاف ہوگی، یہاں جو بیٹھا قرآن سنا تو کان کے کچرے ختم ہو گئے، آ کے دین کی بات سنے تو دماغ کے سارے کیل پر گئے، سارے کیل جو اب سارے جو کس کے وہ ڈھیلے ہوئے پڑے سکروں وہ کس گئے. یعنی آ کے اللہ کا ذکر سنا تو دل پر آئی ہوئی کساوت دور ہو گئی، پاک صاف ہو کے دھل دھلا کے باہر چلا گیا. ہے تعلیم بچاری یہ لگا دیے. تو بھائی اس کو سیکھنے کی یہ ساری محنت ہے، یہ تین دن لگاؤ، گشت کرو، تعلیم کرو، چلے لگاؤ، تین چلے لگاؤ، یہ سب کچھ اس کے لیے. رمضان آ رہا ہے، ہم سب اس کی فضا بنائیں، یہی اعمال اپنے گھروں میں کریں تاکہ ہماری بچیاں، بیویاں، بیٹیاں چھوٹی عمر سے ہی ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو. کریں گے اللہ نے چمکائے گا، نہیں کریں گے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے مر تو جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے تبدیل